الله. جی ہاں، تو یہاں پر حدیث آپ نے پڑھ لی تھی، ہو گیا مولانا صاحب؟ رہ گیا. آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی بن عبداللہ نے کہا، علی بن عبداللہ کون ہے؟ یہ علی بن عبداللہ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی. تو علی بن مدینی کہتے ہیں احمد ابن حنبل نے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا. یہ سب ساتھی ہیں، احمد بن حنبل، یحیٰ ابن معین، علی بن مدینی، سب ساتھیوں میں سے ہیں. تو علی بن مدینی کہتا ہے احمد ابن حنبل نے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس حدیث کے پوچھنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں اسے چاہتا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ امام تھے اور باقی لوگ مقتدی، اور آپ لوگوں کے مقابلے میں اعلیٰ تھے، اوپر تھے. آپ منبر پہ کھڑے تھے اونچائی پر، اور باقی لوگ زمین پر نیچے تھے. فلا باس ان یکون الامام اعلی من الناس، لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر امام لوگوں سے اونچائی پر کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو میں نے کہا علی بن احمد بن حنبل سے فإن سفیان ابن عوینہ کان یسأل عن ھذا کثیرا، اس حدیث کے بارے میں تو لوگ سفیان بن عوینہ سے بہت پوچھتے تھے، آ کر کے لوگ پوچھ فلاں حدیث سنا دیجئے، وہ منبر پر صلاۃ والی حدیث. تو آپ نے حدیث نہیں سنی ابن عوینہ سے؟ کس سے روایت کر رہے ہیں علی بن مدینی؟ اوپر کس سے روایت، کس کا نام آیا ہے؟ علی بن مدینی قال حدثنا سفیان، تو کہہ رہے سفیان سے میں نے حدیث سنی ہے، اور لوگ اس حدیث کے بارے میں بہت سوال کرتے ہیں ابن عوینہ سے، تو آپ نے حدیث ان سے نہیں سنی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ میں تو حدیث ان سے نہیں سن سکا تھا، اس لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کے واسطے سے کہ حدیث کیسے بیان کی تھی انہوں نے، کس طرح سے. تو خیر یہ والی جو حدیث ہے، یہ حدیث علی بن مدینی سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابن عوینہ سے نہیں سن سکے تھے. اور یہ حدیث مثلا احمد کے اندر موجود تو ہے، لیکن مختصر اختصار کے ساتھ ہے، یہ ٹکڑا پورے جمعیت اسلام اس طرح سے امامت کی اور اس طرح سے سب نہیں ہے، اختصار کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. لہذا جو اس کے الفاظ ہیں مسند احمد کے اندر، اس میں یہی حدیث ہے، اور اس کے اندر کان المنبر من اصل الغابہ، بس اتنا اس کے اندر ہے، کان المنبر من اصل الغابہ. وہ ایک واقعہ پورا اس کے اندر ہے صلاۃ ادا کرنے کا، یہ سب واقعہ اس کے اندر نہیں موجود ہے. لہذا یہ حدیث امام احمد ابن عوینہ سے نہیں سن سکے تھے، لہذا انہوں نے سوال کیا اس کے بارے میں کس سے؟ علی بن مدینی سے. اب تو اب اس حدیث کو بطور خاص معلوم کیا علی امام احمد رحمہ اللہ نے، اور اس سے استدلال یہ کیا، کس سے معلوم ہوتا ہے امام اور ماموم کے مقام میں فرق ہو سکتا ہے، امام اونچائی پر کھڑا ہو باقی لوگ نیچے کھڑے ہوں، تو کیا خیال ہے مولانا درشید، صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کیسے ہو اس میں کچھ لوگ ممبر اور کھڑے تھے؟ اچھا پہلے کی معلومات جی. تو اس حدیث سے امام احمد رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے استدلال جو ہے اس پر نقد کیا ابن رفیق العید نے، چنانچہ ابن رفیق العید نے کہا ہے تو ابن رفیق العید جو ہے فرماتے ہیں اس کے بارے میں من اراد ان يستدل به على جواز الارتفاع، من اراد ان يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم، من غير قصد التعليم لم يستقم، لان اللفظ لا يتناوله، لان اللفظ لا يتناوله. تو انہوں نے کہا اگر کوئی اس سے استدلال کرتا ہے کہ تعلیم کے علاوہ کسی اور مقصد سے، ویسے ہی آپ امام اونچائی پر کھڑا ہو باقی لوگ نیچے کھڑے ہوں استدلال نہیں صحیح ہوگا، کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بلندی پر تھے منبر پر، باقی لوگ نیچے تھے، مقصد کیا تھا آپ کا؟ تعلیم دینا مخصوص تھا، کیونکہ عراق میں پڑھیں گے کس طرح فعال تو آگا لے تعلموا صلاتی، تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں کہ صلات ادا کیسے کی جاتی ہے، تو میں بلندی پر رہوں گا تو آپ لوگ سب لوگ دیکھیں گے کہ رفع الیدین کیسے کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہاتھ جو ہے کہاں باندھ رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ رکوع میں جا رہے ہیں، ساری باتیں آپ دیکھیں گے، تو بلند مقام پر کھڑے ہو کر کے صلات میں نے اس لیے ادا کی ہے تاکہ آپ لوگ مجھے دیکھ کر کے صلات کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ سیکھ سکے آپ، لہٰذا تعلیم کی خاطر آپ نے ایسا کیا تھا، لہذا اگر کوئی علی الاطلاق استدلال کرنا چاہتا ہے کہ مطلقاً جائز ہے کہ مقتدی نیچے ہوں اور امام اونچائی پر کھڑا ہو، لہذا علی الاطلاق استدلال کرنا نہیں صحیح ہوگا، ہاں یہ استدلال کریں آپ تعلیم کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو تب ٹھیک ہے، اگر آپ استدلال کریں کہ تعلیم کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا کرنا صحیح ہے، اور اس وجہ سے فرق کیا جائے تعلیم و غیر تعلیم میں، کیونکہ دوسری روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا بلندی پر کھڑا ہونا باقی لوگوں سے کھڑا ہونا یہ ممنوع ہے، اس وجہ سے توجیہ کی جا رہی ہے یہاں پر، چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کتاب الصلاۃ میں، باب الامام یقوم مکانا ارفع، باب الامام یقوم مکانا ارفع، اور اس باب میں جو حدیث ذکر کی ہے عن حمام ان حذیفہ اما الناس بالمدائن، اما امامت کرنا، ان حذیفہ اما الناس بالمدائن على دکان فاخذ ابو مسعود بقمیصی فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينحون عن ذلك قال بلى قال بلى قد ذكرت حين مددتني قد ذكرت حين مددتني، تو حمام کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار مدائن میں ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر کے امامت کروائی، کھڑے ہو کر چبوترے پر امامت کے لیے باقی ہو، وہاں پر ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے قمیض پکڑ کھینچا ان کا کہ وہاں کا نمبر پڑھا، نیچے اتریے آپ جو ہے، جو صلات سے فارغ ہوئے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ لوگ منع اس سے منع کیا جاتا تھا، کہاں یاد تو تھا لیکن جب آپ نے کھینچا کپڑا میرا تب مجھے یاد آیا کہ جو اس طرح سے منع ہے، یہ تو معلوم مجھے ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، جب آپ نے مجھے کھینچا تب مجھے یاد آیا کہ یہ کھینچنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ میں اونچائی پر کھڑا ہوں اور باقی سے لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں، صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بلندی پر کھڑا ہو باقی لوگ نیچے کھڑے ہوں ایسا درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ سبھی لوگوں کو کیا ہونا چاہیے امام کے ساتھ ہوں، اس کے بعد باقی پیچھے کی صفیں اگر وہ امام سے نیچے ہوں یا امام سے اوپر جا کے چھت پہ لوگ پہنچ جائیں، جیسا کہ ابو ہریرہ اللہ تبارک میں اس سے پہلے آیا ہے کہ صلی اللہ بصلاۃ امام، اور کہاں پڑھا تھا انہوں نے مسجد کی چھت پر، ظاہر المسجد پڑھا تھا انہوں نے، تو امام سے اوپر کوئی چلا جائے، امام سے نیچے چلا جائے، کوئی کسی اور فلور پر چلا جائے، ان سب میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن امام تنہا اونچائی پر کھڑا ہو باقی لوگ نیچے کھڑے ہوں ایسا کچھ نہیں، ایسا صحیح درست نہیں ہے، تعلیم کے لیے آپ نے کیا تھا، تعلیم کا مسئلہ اور ہے، ہو گیا نا سر، جی کیا جی پوری، ہاں سجدہ کرنے کا امکان نہیں تھا اس میں، یہ ممبر سجدہ کیسے کرے گا آدمی سجدہ کی، حتی الامکان جہاں تک اس پہ ہو سکتا تھا نا سر، حتی الامکان جہاں تک ہو سکتا تھا اس میں آپ نے کیا لگے لوگ دیکھیں اس طرح سے، ہے روایت میں ہے باقاعدہ، فرمایا اپنا انما صنعت هذا لتعلموا بي ولتعلموا صلاتي، ہے باقاعدہ آگے پڑھیں گے الفاظ، یا ہاں دیکھتے تھے نا سر، ہاں جی نماز سبھی لوگ پڑھ رہے تھے پیچھے، ہاں دیکھ بھی رہے تھے اللہ سے، تو کیا مزہ آتا ہے؟ نہیں صحیح ہے، اس لیے مستقل ہوا آپ آئیں گے، نگاہ کہاں ہونی چاہیے مصلی کی، مصلی کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے، مستقل ہوا آپ وہاں پر آئیں گے وہاں دیکھیے گا آپ جو کیا جی جائے اس میں پڑھ سکتے ہیں، نیچے ہو کیا نیچے ہو کہاں ہو جائے گا امام کے ساتھ کچھ اور صفحے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام کے ساتھ کچھ صفحے موجود ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں، تنہا امام کو اونچا کر دیجئے آپ، یہ سمجھیں امام کے لیے خصوصی اہتمام ہو، ان کو اونچائی پر رکھا جائے کہ باقی سب نیچے کھڑے ہوں، سب برابر کھڑے ہوں، بس فرق یہ ہوگا امام آگے رہے گا سب سے، بس کیا جی کبھی ایسا نہیں کریں، گرمی کا موسم چاہے بنا سب، سبھی لوگ یا تو میں سہن میں آ جائیں یا سبھی لوگ اندر پڑھنا، لیکن امام صاحب جو آگے رہیں جو اونچا ہے اور سہن میں باقی لوگ نیچے رہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، عام طور سے دیہاتوں میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، گرمی کے موسم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہاں سب لوگ سہن میں، امام کو بھی سہن میں لے آئیے، یا ایک سب جو ہے کوئی امام کے ساتھ رہے، باقی لوگ پیچھے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا جی تاکہ لوگ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا کر رہے ہیں، کیسے ہاتھ باندھ رہے ہیں، کیسے پھر جو ہے رکوع کر رہے ہیں، کیسے اسی طرح سے رفع الیدین کر رہے ہیں، ساری بات دیکھیں لوگ، ممبر پر استقلال نہیں ہے، کیا جی ممبر پر استقلال نہیں ہے، ممبر پر نہیں سمجھا میں، ممبر پر کھڑے ہو کر، ہاں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے صلاۃ ادا کی، تاکہ لوگ دیکھیں صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا کرتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہونے کے استقلال سے نہیں، ممبر پر اونچائی کے لیے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ہاں اس سے اونچائی پر کھڑے ہو کر نماز صلاۃ ادا کر، استدلال ہے لیکن کس کے استدلال صحیح ہوگا، بغرض تعلیم، بغرض تعلیم اگر امام اونچائی پر ہو صحیح ہے، تعلیم مقصد نہ ویسے ہی امام اونچائی پر ہو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے ممنوع ہے، دوسری روایت نہ ہوتی تو مسئلہ نہیں ہوتا، ان چونکہ دوسری روایت موجود ہے لہذا اس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ تعلیم کی غرض سے تھا، لہذا کیا آداب نے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں سرے کا تضاد ہو ایسا نہیں ہوتا، کیا جی مولانا صاحب شریعت کے جو مسائل ہیں وہاں پر کہیں انچ اور فٹ کا ایک اعتبار نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ نمایاں فرق ہے بالکل تو آپ کہیں کہ یہاں پر فرق پائے گا، ورنہ ذرا سا فرق ایسے ہے تو اس میں اعتبار نہیں ہوتا ہے، ہاں تو میں نے بتایا کہ جتنے مسائل شریعت کے ہیں قدر کتنی دور پر کریں گے آپ، کتنے انچ کتنے فٹ کتنے کلومیٹر پر، شریعت نے اس طرح کی کوئی بات ہے تعین کی ہاں سے ہاں تک کر دیں آپ انچ اور فٹ سے، اور ایسا کچھ نہیں کیا شریعت نے، مولانا ٹھیک ہے جہاں دیکھ لیں آپ، یہ بنیادی واضح فرق ہے مت کیجیے، میں سامان کا کیا جی فرض سلام چلا کیا جی میرے حساب سے سب کا برابر ہونا چاہیے، مولانا ہاں سب کے لیے برابر، سب کے لیے قالین ہو سب کے لیے چٹائی ہو سب سے ایسے ہونا چاہیے، مولانا سقط عن نہیں ہوا تو تبھی آپ اس طرف نہیں گئے، جی ہاں تو باپ پڑھ رہے تھے آپ چھت پر ممبر پر لکڑی پر صلاۃ ادا کرنے کا، اب دوسری حدیث یہاں پر آ رہی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، فجو عشت ساپ ہو او کتب ہو، تو اور آپ کے ساپ میں پیڈلی میں یا پھر کتب کندھے پر آپ کے خراشیں آ گئی تھیں یا بعض رات ماتا ان فقط قدم ہوں پاؤں آپ کا اکھڑ گیا تھا یا تو آپ کے موچ آ گئی تھی یا پاؤں ہڈی کوئی ہٹ گئی تھی یا خراشیں آ گئی تھی آپ کو جس کی وجہ سے چلنا پھرنا آپ کے لیے دشوار تھا. اور اسی موقع کا واقعہ ہے کہ آپ نے اسی درمیان اپنی عورتوں سے ایک مہینے کے لیے ایلا بھی کر لیا تھا, قسم کھا لی تھی آپ نے کہ عورتوں کے پاس ایک مہینے کے لیے میں نہیں جاؤں گا. پر جلا سا فی مشروبت ان لہو, آپ اپنے ایک بالا خانے میں چلے گئے تھے دوسری منزل پہ, ایک نیچے کی منزل ہوتی ہے مشروبہ مانے کہتے بالا خانہ, تو جو اوپر کی منزل تھی وہاں چلے گئے تھے آپ. درجتہا من جذوع النخل, اس پر چڑھنے کی زینہ بنا ہوا تھا, یہ کھجور کے تنے کا زینہ بنا ہوا تھا. آپ کے صحابہ اکرام آپ کی عادت کے لیے آئے, آپ نے ان کی امامت کروائی. فصلا بہم جالسن, آپ نے بیٹھ کر امامت قیام, وہ سب کھڑے تھے پیچھے. جب آپ خلاف سے فارغ ہوئے پر میں آپ نے ان نماز امام علیم, امام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اس کی مکمل طور پر اقتداء کریں. لہذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو آپ اللہ اکبر کہیے, جب رکو کرے تو آپ رکو کیجیے, اور جب وہ سجدہ کرے تو آپ سجدہ کیجیے, اور جب وہ کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کرے تو آپ سب کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کیجیے, اور بیٹھ کے کرے تو یہاں پر اس میں نہیں آیا ہے لیکن پڑھیں گے ان شاء اللہ آئے گا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ, آگے آگے ان شاء اللہ. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ, اور جب امام بیٹھ کر صلاۃ ادا کروائے امامت کروائے تو جتنے لوگ ہیں سبھی لوگ پیچھے بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کریں, یہ فرمایا آپ نے. تو اس کے بعد آپ 29 دن ہوا تھا کہ آپ بالا خانے سے یہیں سے آ گئے اور اپنے ازواج مطہرات کے پاس گئے, تو لوگوں نے کہا اللہ رسول آپ نے تو کہا تھا ایک مہینے کے لیے علا کیا تھا, انہوں نے کہا اشار دلّہ ہوتا آپ نے علا کتنے دن کے لیے کیا تھا, ایک مہینہ, اور ابھی تمہیں گن رہی ہوں کتنا دن ہوا, ابھی 29 دن ہوا اور آپ آ گئے. اور میں آپ نے کہہ دن کا مہینہ ہوتا ہے, مہینہ کئی دن کا ہوتا ہے, 29 کا مہینہ نہیں ہوتا ہے, 29 کا مہینہ ہوتا ہے, کبھی 30 کا ہو جاتا ہے, مہینہ 29 کا ہوتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا آپ اگر کسی نے ایک مہینے کے لیے کوئی نیت کی ہے, کوئی نظر مانی ہے, کوئی چیز کی ہے ایک مہینہ, تو اگر 29 دن میں آدمی کر لے تو پھر صحیح کر رہا ہو, کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے, لہٰذا 29 پورا کرے 30 پورا کرے دونوں صحیح اور درست ہے. تو اس سے معلوم ہوا آپ نے صلاۃ کہاں ادا کی تھی, زمین پر یا بالا خانے پر, بالا خانے. معلوم ہوا کہ چھت پر بھی صلاح ادا کرنا صحیح اور درست ہے, زمین پر صلاح ادا کرنا ضروری نہیں ہے, کہیں بھی صلاح ہو سکتی ہے. کیا جی نہیں بالکل نہیں ہو سکتا اس طرح سے, انگریزی سے کیا بول رہا ہوں, ہمارا مہینہ بھی کون سا ہوتا ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم, تو جس کیلنڈر میں 4 ہر محترم مہینے ہوں وہ ہمارا اصل کیلنڈر ہے, مولانا صاحب اس کا ہمارا اصل اعتبار ہے, اس میں 4 محترم مہینے آئے, اس میں آتا 4 محترم مہینہ مولانا صاحب اس میں نہیں آتا, لہٰذا اس کا اعتبار ہوگا. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاؤه وانا حائض وربما اصابني ثوب ما ثوبه اذا سجد, قالت وكان يصلي على الخمرة. اذا اصاب ثوب المصلي امراته اذا سجد, آدمی صلاۃ ادا کر رہا ہے گھر میں اور جو سجدہ کرے تو اس کا کپڑا اگر اس کی بیوی کو لگ جائے دوران صلاۃ, جو آدمی چادر اور کپڑا اوڑھ رکھا ہے اگر صلاۃ ادا کرتے ہوئے اس کا کپڑا بیوی کو لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ سے. چنانچہ اس میں حدیث ذکر کی ہے محمود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرتے تھے, میں آپ کے بالمقابل ہوتی تھی, وانا حائض اور ایام ہوتے تھے میرے, اور کبھی ایسا ہوتا جو آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ کا کپڑا مجھے لگ جایا کرتا تھا اور آپ صلاح ادا کرتے خمرہ پر. خمرہ کسے کہتے ہیں, سجادتن صغیرتن علی قدر الراس, چھوٹا سا مسلح جس پر آدمی سجدہ کر سکے ہاتھ رکھ سکے اسی کو خمرہ کہا جاتا تھا, سجادتن صغیرتن علی قدر الراس, یہ چھوٹا سا مسلح جس پر کہ آدمی صلاح ادا کرتے وقت سر ٹیک سکے ہاتھ رکھ سکے اس کے اوپر اسی کو خمرہ کہا جاتا تھا. تو ہم خمرہ پر آپ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے اور سجدے کے موقع سے, تو اگر اس طرح سے کپڑا مصلی کا لگ جائے کسی عورت کو لگ جائے سجدہ کرتے ہو کوئی مضائقہ نہیں ہے. چلے في السفينة قائما، وقال الحسن يصلي قائما ما لك شقة على أصحابك تدوي. يصلي كهين تو يشقة پڑھیں گے، تصلي كهين تو يشقة پڑھیں گے دونوں. يصلي قائما ما لك شقة على أصحابك يدور مع. اور اس ویسا ہمیں پھر اصحابی پڑھنا پڑے گا ہے نا، حاشیہ میں اصحابی جو حاشیہ لگا ہے تو تینوں ایک طرح پڑھنا پڑے گا. تشقہ ہی پڑھ دیا، تسلی پڑھ دیے بھائی آج سے ہم تسلی قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا فقائما. جی الصلاة على الحصير، چٹائی پر صلاة ادا کرنے کا حکم کیا ہے فضل حسن صاحب؟ چٹائی پر صلاة ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ادا کر سکتے ہیں، یا زمین کا ہونا ہی ضروری ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں ذکر کیا ہے، جابر بن عبداللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے صلاة ادا کی فی السفینہ، کہاں پر؟ کشتی پر. باب چٹائی کا اثر کس کا ہے؟ کشتی کا ہے. تو چٹائی کے باب میں کشتی کا تذکرہ کس لیے؟ اصل مقصود یہ ہے غیر عرض مراد، مقصود باب کا یہاں یہی ہے کہ کیا صلاة ادا کرنے کے لیے عرض کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. تو آدمی بجائے عرض کے چٹائی پر صلاة ادا کرے، وہاں سجدہ کرے اس کے اوپر، یا اسی طرح سے چٹائی کے علاوہ اور چیزیں، مثلا آدمی صلاة ادا کر رہا ہے کشتی پر کر رہا ہے جو زمین پر نہیں بلکہ کہاں پر ہے؟ کشتی پانی پر ہے. تو ان صحابہ کرام نے کشتی میں صلاة ادا کی، کھڑے ہو کر ادا کی. حسن بصری کہتے ہیں تصلی قائما، اگر کبھی آپ کشتی میں صلاة ادا کرنا ہو تو کھڑے ہو کر کے ادا کیجئے، بشرطے کہ آپ کے ساتھ جو اور لوگ ہیں ان کے لیے مشقت کے باعث نہ ہو. ذرا سا ہلنے لگی کشتی تو جو پیچھے کھڑے ان کے لیے پریشانی ہو جائے، ڈر جائیں لوگ کہیں گرنا پڑے سب. تو اگر پریشانی کوئی نہیں، لوگوں کو کھڑے ادا کیجئے اور تدور ہو مایا اور نہ شروع میں آپ کے لارو کھڑے ہو جائیے، باقی کشتی جہاں مڑتی رہے ادھر ادھر مڑنے دیجئے اس کو، گھومتے رہیے اس کے ساتھ آپ، اور جیسے شروع میں آپ کھڑے ہو کے اس طرح کھڑے ہو جائیے آپ. اور اگر لوگوں کو پریشانی ہو رہی کھڑے ہونے میں تو آپ بیٹھ کر کے صلاح ادا کی تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس کے اندر. صنعته له فأقل منه ثم قال قوموا فليسلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير بنى فتخير من طول ما لبس فمسحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت واليتيم وراءه والعزيز من وراءه. صحیح پڑھ دیا آپ نے، بولے ٹیمہ پڑھ دیا آپ نے. چلیے جی ہاں بتائیے ہونا سب، کیا سوال آپ کا؟ کون کون ٹرین وہ صلات جو سواری پچ کا ادا کرنا جائز ہے اس میں استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے. وہ صلات جو آپ جسے آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں اس میں استقبال قبلہ ضروری اور واجب نہیں ہوگا. جی جسے آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، وہ صلات جسے آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں تو سواری کی صلات میں استقبال قبلہ واجب و ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر آگے آپ نے حدیث پڑھی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان جدتہ ملائکہ، کہ ان کی نانی ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار دعوت کی، لطائم دعوت کی ان کی، ظاہر دعوت کہیں گے تو آپ کھانے کے لیے ہوگی. صنعت و لہو، کھانا تیار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نان سے آپ گھر تشریف لے گئے، کھانا تناول فرمایا، ثم قبر کا قومو فلی اصلی لکم، اور میں آپ لوگوں کو نماز پڑھوا دیتا ہوں، وہاں پر دو رکعت نماز پڑھوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. انس رضی اللہ کہتے ہیں فقم تو الى حصير لنا قد اسودا من طول ما، جلدی سے میں گیا چٹائی اٹھا لایا جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتی تھی اور کثرت استعمال کی وجہ سے وہ سیاہ پڑ گئی تھی، پرانی ہو گئی تھی کافی. فنضحته بماء، میں نے اس کو پانی سے درا تھا پانی میں ڈال کر کے اس پر صاف کیا اس کو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس پر، وصففت مانا پڑا صففت والیتیم، مانا مجھے یاد دلا دیا پڑھ کر کے کہ یہاں پر واو کون سا ہے، میت کا. جی ہاں ورنہ پھر مشکل آ جائے گی اگر آپ ضمیر ضمیر مستطر اگر ہے اس پر آپ عطف کر رہے ہیں کسی اس میں ظاہر کا تو کیا ہونا چاہیے ضروری ہے ضمیر منفصل سے اس کی تاکہ نہ سبق تو انا جیسا کہ ہاشم لکھا ہوا ہے کہ بعض روایتوں کیا ہو سبق تو انا مجھے تھی میں ہاشی میں درمیان والے ہاشی میں سب تو انا تو باقی سبق تو بلی تینوں کہیں گے آپ جو عام قاعدہ جو ہے اس قاعدے کے خلاف ہو جائے گا بولا عجیب تو بھی مرا ہے نا اور جو بڑھیا تھی بڑھیا کون ملیکہ انس رضی اللہ عنہ وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی اس کے بعد آپ نے ہمیں دو رکعت ادا کرائی اور پھر چلے گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ چٹائی پسلا ادا کرنا صحیح اور درست ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سجدہ کریں تو آپ لازمی طور پر زمین ہی پر سجدہ کریں زمین نماز پڑھیں بلکہ چٹائی ہو بستر ہو اس طرح کی چیزیں ہیں قالین ہے اس سب پسلا ادا کرنا صحیح ہے صحابہ کرام میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین ہی پسلا ادا کیا کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین پر ہی صلات ادا کیا کرتے تھے اور ابراہیم نخعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صلات تو ادا کرتے تھے کس پر چٹائی پر اور سجدہ کہاں کرتے تھے سجدہ کہاں کرتے تھے زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے ایسا جو ہے طبرانی کے واسطے سے نقل کیا ہے امام شوقانی رحمہ اللہ نے نبی نقل کیا ہے کہ طبرانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ان دونوں کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے بتا دیا ہے کہ نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر صلات ادا کیا کرتے تھے تو چٹائی پر صلات ادا کرنا بستر پر صلات ادا کرنا ان سب میں کوئی بھی مذائقہ نہیں صحیح اور درست ہے گرچہ حدیث ہے جو علت لیل ارض مسجد ہوا تو ہو رہا ارض بھی ہے ارض کے علاوہ اگر کوئی اس طرح سے چٹائی ہے کوئی اور چیز ہے تو ان سب پر صلات ادا کرنا صحیح اور درست ہے لہٰذا جب حدیث رسول آ جائے تو اس کے سامنے باقی پھر اس کے بعد کسی اور کا عمل کسی اور کا قول یا حجت اور دلیل نہیں رہ جاتا ہے آپ نے سبل اذا جاء نهر الله اذا جاء نهر الله نہیں پڑھا اذا جاء نهر الله بطل نهر ماقل نہیں پڑھا آپ نے مینا طویل میں نا آخری صفحے پر مناسب سب سے آخری صفحہ جو ہے آخری صفحہ نہیں پڑھا آپ نے خاتمہ پڑھنا ضروری ہے مناسب اس کا خاتمہ نہیں پڑھا تھا اسے خاتمہ پھر سے پڑھ لیجیے انہوں سے بہت اچھا خاتمہ ہے وہ مینم جو خاتمہ ہے بہت عمدہ مفید خاتمہ ہے اس کو نہیں پڑھا تو اس کو پڑھ لیجیے تو اذا جاء نهر الله بطل نهر ماقل جہاں اللہ تعالیٰ کی نہر آ جائے وہاں پھر ماقل کے فلا فلا کی نہر جو ہے وہ سب باطل ہو جاتی جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر فنا کا قول فنا کا قول کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اسی مناسبت سے ذکر کیا انہوں نے چلے مولانا سے یہاں بھی حدیث آ چکی ہے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خمرہ پر آپ صلات ادا کیا کرتے خمرہ کیا ہوتا ہے میں نے بھی بتا دیا کہ خمرہ کیا چیز ہوتی ہے جی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر پر صلات ادا کی ان سے ثابت ہے اور فرماتے ہیں مزید وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات ادا کیا کرتے تھے اتنی زمین گرم ہوتی تھی کہ سجدہ نہیں کروا دیتے تھے ہم لوگ تو کپڑا چادر پھیلا کے اسی سجدہ کر لیا کرتے تھے ہم لوگ معلوم ہوا کہ چادر ہے کپڑا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح اور درست ہے السلام علیکم